lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 26 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jutro w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie premiera Mateusza Morawieckiego i jego ministrów. Hamas oficjalnie poinformował, że będzie chciał doprowadzić do przedłużenia zawieszenia broni. Czeska armia nie ma już zbyt wiele sprzętu, który można by wysłać na Ukrainę, przyznaje minister obrony. A jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, poinformował o tym prezydencki ministrem Wojciech Kolarski, który zapewnił też, że prezydent przestrzega wszystkich konstytucyjnych terminów przewidzianych w procesie powoływania Rady Ministrów. Konstytucyjnych terminów i procedur dochowa też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zapowiedział, że po zaprzysiężeniu spotka się z Mateuszem Morawieckim. Zaproszę go do Sejmu i porozmawiamy o tym, jak wyobraża sobie złożenie exposé, poddanie się głosowaniu o wotum zaufania dla jego rządu. To spotkanie jest nieuniknione, dlatego że konstytucja bardzo precyzyjnie opisuje zadania premiera i bardzo precyzyjnie opisuje zadania marszałka Sejmu. Premier ma sformować rząd, uzyskać nominację od prezydenta, a marszałek Sejmu na żądanie czy oczekiwanie premiera w ciągu 14 dni od momentu złożenia zaprzysiężenia rządu musi umożliwić premierowi wygłoszenie exposé i głosowanie nad tym exposé i jego rządem. A jeśli premier Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, to kandydatem sejmowej większości na szefa rządu będzie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Hamas ogłosił, że chce przedłużyć rozejm z Izraelem o 2-4 dni w zamian za uwolnienie kolejnych zakładników, którzy zostaliby wymienieni na palestyńskich więźniów. Jak podaje portal Times of Israel, to prawdopodobnie pierwszy oficjalny sygnał od Hamasu, że chce przedłużyć obowiązujące do jutra zawieszenie broni. Przypomina, że zgodnie z uzgodnieniami za każdy dodatkowy dzień rozejmu będzie musiał zwolnić 10 kolejnych zakładników. Podczas trwającego zawieszenia broni uwolnionych ma zostać około 50 izraelskich zakładników w zamian za około 150 palestyńczyków. Od piątku do dziś odbyły się już 3 tury wymiany. Hamas uwolnił 40 Izraelczyków i 18 obcokrajowców, a z izraelskich więzień wypuszczono 117 palestyńskich kobiet i nastolatków. W magazynach czeskiej armii pozostaje niewiele uzbrojenia, które może zostać przekazane Ukrainie, poinformowała o tym minister obrony Jana Czernochowa w wywiadzie dla czeskiej telewizji. Z Pragi Wojciech Stobba. Jana Czernochowa zaznaczyła, że Czechy będą starały się kompensować ograniczenia państwowych zasobów udzielaniem zezwoleń na eksport uzbrojenia prywatnym firmom. Dodała, że czeski przemysł obronny ma możliwości produkcyjne, aby wspierać Kijów, z czego korzystają zagraniczni partnerzy. Jako przykład podała współpracę z Danią, która sfinansuje zakup między innymi bojowych wozów piechoty, czołgów i amunicji. Sprzęt ten trafi na Ukrainę z magazynów czeskich firm. Minister obrony poinformowała, że na terytorium Czech i Polski czescy instruktorzy wyszkolili w tym roku ponad 4000 ukraińskich żołnierzy. Podkreśliła, że ta forma wsparcia dla Ukrainy zostanie utrzymana. Według sondażu przeprowadzanego regularnie przez czeską telewizję rośnie odsetek Czechów, którzy sprzeciwiają się utrzymaniu wojskowej pomocy dla Ukrainy. W październiku takiego zdania było 51% badanych, a 47% opowiedziało się za dalszą pomocą wojskową. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Pińskie błoto Sławomira Łotysza wyróżnione nagrodą historyczną miasta stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego. Książka przedstawia przedwojenne Polesie i opisuje zależności między naturą a technologią i polityką. Podczas gali w Bibliotece Narodowej autor przyznał, że początkowo chciał opisać Polesie w kontekście konfliktu między nowoczesnością a naturą. Z czasem zacząłem dostrzegać, pracując nad tą książką, bo ja rosłem i dojrzewałem razem z nią, że tych zależności jest tam znacznie więcej. Politycznych, społecznych, gospodarczych, ale w każdej relacji, którą udawało mi się wyłowić w tym całym zagmatwanym, niezbadanym jeszcze wówczas obszarze, zawsze przewijała się natura. I ta natura we wcześniejszych opracowaniach, w większości tych opracowań, była zawsze pomijana. Przewodniczący jury, profesor Andrzej Friszke, powiedział, że nagrodzona książka to rodzaj totalnej historii polskich bagien. Dzieło Sławomira Łotysza odczarowuje Polesia Czar, a jednocześnie zwraca czułą uwagę na realne problemy podmokłej ziemi. To wielki wkład w naszą wiedzę o tak zwanych kresach, ale też książka, która urażliwia na dzisiejsze problemy ekologiczne i lęki związane z katastrofą klimatyczną. Nagroda Historyczna Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego została ustanowiona w grudniu 2018 roku uchwałą stołecznych radnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny śnieg, większe opady na wybrzeżu, gdzie spadnie około 12 cm. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, około 0,1 stopnia w centrum, do 2 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To me. To dawne czasy i nawet ja byłem zaskoczony, że Tina Turner ma takie nagranie w swojej kolekcji. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Tina Turner nagrała sławny utwór z repertuaru Led Zeppelin w 1975 roku. To nagranie otwiera wydany w piątek boks płytowy Queen of Rock and Roll, na którym pomieszczono 55 singli zebranych z całej kariery sławnej wokalistki. Są tu wielkie przeboje i piosenki nieco mniej znane, no bo to zapewne strony B tych singli. Są duety z innymi gwiazdami, takimi jak David Bowie, Eric Clapton, Bryan Adams czy Rod Stewart. No i są także mistrzowskie wykonania koncertowe. Thank you. Przyznają państwo, że to mistrzowskie wykonanie koncertowe pięknej, znanej, sławnej ballady soulowej Change is Gonna Come. Robert Cray, amerykański gitarzysta bluesowy, zagrał na gitarze, a w roli głównej Tina Turner, Queen of Rock and Roll, niewątpliwie. Cofniemy się teraz w historii muzyki do lat 60., aby przypomnieć państwu zespół The Kinks. Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from morning to the end of the day. To the end of the day. Yeah, you and me, we live this life. When we get up to the music night. Koniec marca w audycji muzycznej Dym na wodzie prezentowałem państwu kilka nagrań z takiego wydawnictwa zbiorowego zespołu The Kinks, The Journey Part 1. I skarżyłem się, że brakuje mi w tym zbiorze ulubionej piosenki, ale oto ukazała się druga część tej muzycznej kolekcji. No i brakująca piosenka już się na niej pomieściła. Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, la la la la Lola. No. mówię to pół żartem, pół serio, no, ale jeśli mamy kompilację dawnych nagrań zespołu The Kings, no to Lola powinna się w takim wydawnictwie pomieścić. To, co ukazało się teraz, nosi tytuł The Journey Part 2. 34 odczyszczone nagrania brytyjskiej grupy, która w latach 60. próbowała rywalizować z Beatlesami i Rolling Stonesami. No ta rywalizacja była w zasadzie z góry skazana na porażkę, zwłaszcza z Beatlesami. Trudno było rywalizować. Trzeba było ewentualnie trafić na taki moment, kiedy Beatlesi czegoś nowego właśnie nie wydali. Zespołowi The Kings udało się to trzykrotnie i oto ten trzeci przypadek. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me. Sunny Afternoon, single zespołu The Kings, wydany w czerwcu 1966 roku. W lipcu tego samego roku dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów w Zjednoczonym Królestwie i pozostawał na pierwszym miejscu przez dwa tygodnie. Trzeci i ostatni single numer jeden w karierze zespołu The Kings. Program trzeci, Dym na wodzie. Przesuwamy się teraz w historii muzyki rozrywkowej mniej więcej 20 lat. Artysta nazywa się Brian Ferry. Thank you. W 1988 roku Brian Ferry rozpoczął komponowanie i nagrywanie swojego 9. solowego albumu pod roboczym tytułem Horoscope. W pracach studyjnych wzięło udział ponad 20 muzyków, a wytwórnia Virgin wykazała się anielską cierpliwością, bo ta płyta została zakończona i wydana dopiero w 1994 roku pod tytułem Mamuna. Niedawno została wznowiona z licznymi dodatkami, które to dodatki pozwalają nam na przykład na prześledzenie drogi twórczej sławnego artysty na przykładzie piosenki Your Painted Smile. Wersja instrumentalna, czyli muzyka do tej piosenki, została stworzona, a nawet nagrana już w roku 1989. Thank you. Tak więc już w roku 89 powstaje podkład instrumentalny do piosenki Your Painted Smile. Ta piosenka nie ma jeszcze wtedy tytułu i mija dopiero 4 lata, może 5 nawet. W 93 roku Brian Ferry siada wreszcie do pianina, aby do tej piosenki wymyśleć, dopisać, dośpiewać jakiś tekst. No i powstaje tekst całkiem zgrabny. Too fast to live, too young to die. One stolen kiss, certain smile, me never close, me dance. I'm lost inside me, your painted smile. You'll never know the state I'm in. It's a plastic. W 1993 Brian Ferry łączy tekst z nagraną wcześniej warstwą instrumentalną, no i tak powstaje jedna z najpiękniejszych piosenek na płycie Mamuna. Don't talk to me, don't talk to me. No i tak to właśnie wygląda. Różnie ja Państwu opowiadam o bonusach pomieszczanych na płytach. Czasami są to nagrania z prób zupełnie zbyteczne, mało udane, nie warte publikowania, ale w przypadku płyty Briana Ferry myślę, że to ciekawy pomysł, aby posłuchać, jak praca artysty przebiega, jak z kolejnymi nagraniami tworzy się dzieło, które ostatecznie trafia na płytę. Nowe wydanie płyty Mamuna Briana Ferry jest już dostępne. Sięgniemy ponownie po płytę z koncertowymi nagraniami zespołu Dire Straits. Niewiele nam się dzisiaj pomieści, ale przypomnę Państwu, słuchamy sobie płyty Alchemy, która ukazała się w 1984 roku. Pochodziła z nagrań dokonanych na koncertach z roku 1983. No i na płycie Alchemy w 1984 roku były fragmenty, ważne fragmenty tych koncertów, no bo wszystko się po prostu na winylach wtedy nie pomieściło. A teraz w nowym wydaniu na płytach kompaktowych mamy wszystkie utwory i między innymi taki oto przebój zespołu Dire Straits z początku lat 80. Thank you. Come on, let's get moving. You fit now, yeah. Twisted, you got me twisted by your twisted, oh, twisted, twisted. Twisting by the Pool to taki bardzo rozrywkowy singiel zespołu Dire Straits, wydany w 1983 roku. No i oczywiście wykonywany potem utwór na koncertach. Nie było tego nagrania na oryginalnej płycie Alchemy w 1984 roku, tej winylowej, ale po prostu się nie pomieściło. Nagranie uznano zresztą, że jest mniej istotne. Dopiero teraz na tym pełnym wydaniu w boksie koncertowym zespołu Dire Straits możemy znaleźć te wszystkie brakujące nagrania i posłuchać zespołu Dire Straits wtedy, gdy był już sławną i popularną grupą, a największa sława była dopiero przed nimi. Ciąg dalszy koncertowych nagrań zespołu Dire Straits nastąpi oczywiście w audycji Dym na wodzie. Teraz pora na płyty z polskiej półki. Zaczyna Igor Jaszczuk. Manifesty, deklaracje, kto wygrywa, ten ma rację. Wielkie słowa, obietnice, byle w garści mieć ulicę. Kto nie z nami, ten przeciwko. Będę sobą mimo wszystko. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was, bo nie wierzę. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was, dzikie zwierzę. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was, bo nie wierzę. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was. Igor Jaszczuk w latach 90. był współzałożycielem Lubelskiej Federacji Bardów i występował na scenie bardzo często, a potem z tej sceny zniknął, ale przez minione 20 ponad lat pisał piosenki dla innych wykonawców i to całkiem znanych. No a teraz wraca jakby do śpiewania własnych utworów. To piosenka Dzikie Zwierzę, jego nowe wejście w świat piosenki, w świat muzyki rozrywkowej. Zapewne będzie ciąg dalszy. Zobaczymy. Kolejny polski wykonawca kryje się pod pseudonimem Muzaman. Zaczynał karierę od beatboxu, ale potem sięgnął także po inne brzmienia i partie wokalne. Jego nowy singiel z kolegą nosi tytuł Konstrukt Społeczny. Czuję się pół na pół, ale patrzę dumnie w górę. Lepiej w siebie uwierzyć, zamiast wierzyć w każdą bzdurę. Czuję, że to już czas, żeby skoczyć ponad murem, pokonać własny strach, uderzyć w czułą strunę. Dałeś mi pustą kartkę, lecz to ja znalazłem kredki. Bez nich nic nie ma sensu, znowu wezmę te tabletki. Za dużo czegoś w sobie mam, żeby czuć się nijaki. Myślałem, że brawurą zakryłem wszystkie braki. Starość spłacam na raty, bo nie boję się młodości. Zawsze zostanę wierny sobie, życiu i miłości. Po co się denerwować? Złość, mówią, piękności szkodzi. Nie musisz mnie żałować, naprawdę nic nie szkodzi. Głowa do góry jak w pierwszy dzień ustnej z polskiego. Będę dziś elegancki, choć nie powiem nic mądrego. Napiszę na tablicy białą kredą proste słowa. Jeśli dziś nie dam rady, jutro zacznę znów od nowa. Jutro zacznę znów od nowa. Jutro zacznę znów od nowa. Smak rutyny, odpuść mi poczucie winy. Wszędzie wszyscy mają problem, choć nie szuka nikt przyczyny. To warunki nie najlepsze, zamiast tlenu czuć spaliny. Jeszcze tym pooddychamy, to się trochę polubimy. Głowa do góry jak w pierwszy dzień ustnej z polskiego. Będę dziś elegancki, choć nie powiem nic mądrego. Napiszę na tablicy białą kredą proste słowa. Jeśli dziś nie dam rady, jutro zacznę znów od nowa. Jutro zacznę znów od nowa. Jutro zacznę znów od nowa. Jutro zacznę znów od nowa. Jutro zacznę znów od nowa. Muzaman i Zbyszek Adamek we własnej piosence Konstrukt Społeczny są współautorami. Muzaman napisał muzykę, Zbyszek Adamek tekst i to także zapewne zapowiedź dalszego ciągu. Zakończy pierwszą godzinę Gawlik utworem dla nas z mini albumu Początek. Dym na wodzie powróci. Spadających gwiazd, czy to my, czy to już koniec nasz? Ta ziemia nie dla nas, nie nam, nie nam obiecana, nie dla nas już. Ta ziemia nie dla nas, nie nam, nie nam obiecana, nie dla nas już. Gwiste wspomnienie tamtych gór i w trawie wydeptywanych dróg. Kto pierwszy rzucił kamieniem? Pierwszy ruszył lawinę. Kto? Spójrz, ta skała wydrążona jest. To nasz.